أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أزوشني الله تبارك وتعالى أبويزا ويا سوى سوي ربو سوي استورينيا مجو džinima i ljudima da uđu u njegovu vjeru, din i islam, i obavezao je sve među ljudima i džinima da ga se čvrsto prihvate, i upozorio je na sve ono čega su dužni da se klone i čuvaju. Uzvišeni Allah tebareke ve taala poslao je svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da pozove ljude u islam, i obavijestio nas je uzvišeni stvoritelj da onaj ko slijedi Resula sallallahu alejhi ve sellem da je taj na pravom putu. Wa in tuti'uhu tahtadu, a ako ga budete slijedili, ako mu budete pokorni, bit ćete na pravome putu. A onaj ko se okrene od njegove upute, takav je na dalaletu i takav je skrenuo sa pravoga puta i od njega se udaljio. Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u mnogobrojnim ajetima nas je upozorio na ono što čovjeka izvodi i udaljava od islama. Obavijestio nas je o uzrocima koji vode u riddet. A riddet to je otpadništvo, to je izlazak iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, to je nevjerstvo. Upozorio nas je na to da se toga dobro trebamo čuvati. Islamski učenjaci kada obrađuju ovo pitanje spominju više uzroka koji dovode čovjeka do toga da izlazi iz Allahove tebareke ve taala vjere, i to su detaljno pojasnili. A od tih uzroka koje su spomenuli, 10 je onih koji su najprošireniji među ljudima i osnovni koji izvode čovjeka iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjeri. Samim tim, ako čovjek učini nešto što ga izvodi iz islama, na taj način gubi pravo muslimana da mu bude njegova krv sveta, to jeste da se u nju ne smije dodirnuti, da njegov imetak bude zaštićen, i to isto tako gubi pravo da bude sa muslimankom u braku ili muslimanka sa dojučerašnjim muslimanom koji je učinio nešto što ga izvodi iz Allahove tabaraka wa ta'ala vjere, gubi pravo nasljedstva, tako da nevjernik ne može i ne smije naslijediti muslimana, kao što musliman ne može i ne smije naslijediti nevjernika. Takvome se ne klanja dženaza, takav neće biti ukopan u mezarje gdje se ukopavaju muslimani i tako dalje. Od uzroka koji su najčešći i koji su najprošireniji i najrasprostranjeniji među ljudima, na prvom mjestu je onaj najveći uzrok koji izvodi iz Allahove tebareke ve taala vjere, a to je šta? To je širk, kufr Allahu tebareke ve taala, koji može biti na razne i različite načine. Allah tebareke ve taala nas obavještava i upozorava na to da onaj ko učini širk Allahu tebareke ve taala i kao takav umre, da mu Allah uzvišeni neće oprostiti. Takvome nema oprosta. Inna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi wa yaghfiru ma dune dhalike li men yasha. Zaista Allah ne oprašta da mu se širk čini, a oprostit će ono što je mimo toga, manje od toga, kome hoće. Ovdje je govor o ahiretu. Allah tabaraka wa ta'ala na ahiretu neće oprostiti onome komu dođe kao mušrik, onome koji je učinio širk i za svoga života na ovome svijetu nije se pokajao od toga, nije to ostavio i nije se pokajao, nije teobe došao Allahu tebareke ve taala. Ako sa širkom dođe uzvišenom Allahu tebareke ve taala, takvome Allah kaže i garantuje da mu neće oprostiti. A oprostit će kome hoće mimo toga. Dakle, grijehe mimo širk. I neki islamski učenjaci ovaj ajet ubrajaju u ajete koji nose najveću nadu griješnicima. Zašto? Jer uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže, a oprostit će mimo toga, to jeste mimo širka grijehe, kome hoće. To jeste, opet kažemo, onome koji dođe sa tim grijehom pred Allaha tabaraka wa ta'ala na sudnji dan, koji se za svoga života na ovome svijetu ne pokaje od toga grijeha i koji ga ne ostavi, nego dođe pred Allaha tabaraka wa ta'ala s tim grijehom na sudnji dan. U drugom ajetu Allah tabaraka wa ta'ala kaže i napominje, innehu men yushrik billahi, zaista onaj ko širk Allahu učini, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, takvome je Allah haram učinio džennet, to jeste zabranjeno, wa ma'wahu an-nar, a mjesto boravka mu je vatra, wa ma lidh-dhalimina min ansar, a nepravednici neće imati onoga ko će im pomoći. Lukman, savjetujući svoga sina, kaže, ja bunejje la tušrik billah, o sinko moj, širk Allahu ne čini. Inne širke la zulmun azim, zaista je širk najveća nepravda. Allah te stvorio, Allah ti sve dao, a ti drugome zahvaljuješ, ti drugoga vjeruješ, Allah te baraka wa ta'ala nijećeš ili drugoga porediš sa Allahom te baraka wa ta'ala. Dakle, to je najveća nepravda. Vrsta i oblika širka ima Allah najbolje zna koliko. To jeste načina na koje se sve širk pokazuje i pojavljuje među ljudima. I o tome će inša Allah biti posebno govora. Najveći širk je koji? Najveći širk je širk faraona, koji je rekao, ene rabbukumul a'la, ja sam vaš najuzvišeniji gospodar, i koji je rekao, ma alimtu lekum min ilahin gajri, ne znam vama drugog boga osim meni. To je najveći širk i Allah ga spominje na više mjesta u Kur'anu Kerimu. Ovdje da pojasnimo nešto, a to je da je svaki širk kufr, a svaki kufr nije širk. Šta to znači? Širk znači pridruživanje Allahu tebareke ve taala nekoga, smatrati nekoga Allahu ravnim u njegovim imenima, u njegovim svojstvima, u njegovim dijelima ili u onome što činiš Allahu od ibadeta. To je širk. I svaki širk jeste kufr, jeste nevjerovanje Allaha tebareke ve taala. Dočim nije svaki kufr širk. Šta to znači? Imate kafira koji su govorili i još govore, ali manje ih je. Allah je dao da se djelimično istrebi. Koji su rekli, ne uzubila, nema Boga. A život, to je materija. Materializam. To je kufr. To nije širk više. Ali nekada se širk i kufr miješaju. Mogu se miješati. Dakle, ako idemo s te strane, da čovjek uzme tu materiju za božanstvo, uzme svoj položaj za božanstvo, uzme ljudski neki sistem za, za to da obožava ili bilo šta drugo među, među ljudima, da uzme svoje strasti. Efera'ejte meni tehaze ilahehu hevahu. Vidiš li ti onoga koji je uzeo svoje božanstvo, koji je uzeo svoje strasti za svoje božanstvo. Dakle, o tome treba posebno i podrobno da se progovori. Zatim, da neko u Allahovim imenima širk učini. Kako širk da učini u Allahovim tebareke ve taala imenima? Da nekome od djece ili nekome među ljudima ili ženama nadije neko od Allahovih tebareke ve taala imena. Širk na taj način čini. Makar klanjao, postio i mislio da je musliman. I područje širka jeste najplodnije područje na kome radi prokleti šejtan. Da ti dođe da kaže nemoj klanjati. I pokušat će. Ali ne nailazi tu na otvorena vrata. Ne može često uspjeti kod onih koji zadrže Allahove vjere. Doći im dođe ti s druge strane. Ti klanjaj, ali ovdje širku čini. I druga jedna napomena, a to je, nije bitno, u osnovi nije važno koliko će čovjek širka učiniti Allahu te bareke ve taala. Jer razumite, bitno je jednim dijelom širk da učini i to je ono što ga čini od onih koji, koji su izašli iz Allahove te bareke ve taala. Uradio to djelo 1000 puta ili 1 put, on ga je uradio i time izašao iz Allahove tebareke ve taala vjere. Vidite koja je to opasnost. Samim tim propadaju mu sva djela koja je uradio. On je namazio, onaj post, zekat, hađ, sve što je učinio, svemu odjednom nula postaje. Ništa nema više. Jednom. Zatim, još ima, ako umre kao takav, vječno u džehennemsku vatru. Koji je musibet džehennemska vatra? A još veći musibet je to što će takav vječno u njoj ostati. Nikad se neće iz nje kutarisati. Zatim, kad kaže Allah tebareke ve taala svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem, la in ešrekte le jahbatanne amelu. Da si širku činio, sva bi ti tvoja djela propala. Njemu kada kaže kao svome Resulu sallallahu alejhi ve sellem, šta je sa drugim? Od širka je da čovjek pridaje nekome neko od Allahovi svoj stava, da misli da neko zna gajb, da neko zna budućnost, da neko zna šta se dešava u kosmosu, dešavanja među ljudima. Ne može to čovjek zato može u jednoj ograničenoj formi, ali sve što se dešava da neko misli da to može znati, to je širk. Dakle, pripisivanje čovjeku nekog od Allahovih tebareke ve taala svoj stava ili smatra da te neko drugi hrani mimo Allaha tebareke ve taala, a Allah je taj koji je er-razik, koji hrani. Smatrati da sadašnja nauka može nešto stvoriti. Što pokušavaju sad preko onoga što nazivaju kloniranjem. To nije ništa drugo nego pokušaj da od onoga što je Allah stvorio i onako da to rasplodnjom da to izraste i da nešto od toga bude. A opet ništa nisu sigurni. I opet ne mogu mimo Allahovih zakona koje on propisao, koje su oni uzeli i proučavali. Od toga je ono što ljudi koriste kao horoskop. Otvori da vidi kakva mu je sreća ili kakva mu je nesreća. Od toga je gatanje preko finđana, preko graha i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su sve vidovi širka Allahu tebareke ve taala. Smatrati da neko drugi ili neko uz Allaha ili samostalno upravlja kosmosom. Smatrati da zvijezde imaju uticaj na ljude, da one daju kišu pa preko zvijezda proriču budućnost ljudima i tako dalje, sve je to od vidova velikog širka Allahu tebareke ve taala. I kao ona najproširenija vrsta, to je da čovjek uradi bilo koji ibadet koji se čini Allahu da uradi nekome drugom, ili čovjeku ili džinu ili nekome kipu, bilo kome da bilo, bilo koji ibadet da nekome drugome uradi, da nekome sejdu učini na primjer mimo Allaha tebareke ve taala ili uz Allaha tebareke ve taala, da nekome zakolje kurban, ne ono što se radi da uzmeš u ime Allaha zakolješ kurban bismillah Allahu ekber u ime Allaha, a hoćeš sevab da bude dotičnoj osobi, to je drugo, o tome ne govori, nego kaže u ime toga čovjeka to radi i u ime toga džina, pa ga spomene imenom, jer mu je dotični rekao ako to uradiš onda će ti ozdraviti tvoje dijete i tako dalje. Dakle, sve je to od širka, bilo koja vrsta ibadeta. Ili što je kod nas prošireno među turbetima ili kod turbeta, da ljudi idu i mole mrtve, mole, ima ispit sutra i on dođe, moli toga umrlog. Što ga moliš? Kaže, on je sad preselio na ahiret, on je sad bliži Allahu, pa nek on posreduje kod Allaha. Ibadet nekome drugome učinio. In tad'uhum, Allah kaže, ako ih zoveš, la yasma'u du'aakum, on te neće čuti. Walau sami'u, a i kad bi čuli, mustajabu lakum, oni vam se ne mogu odazvati. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, a na sudnjem danu oni će zanijekati to što ste vi radili, to jeste odricat će se toga da ste vi njih molili pored Allaha tebareke ve teala. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ, i ne možete niko obavijestiti kao onaj koji dobro to poznaje, Allah tebareke ve teala. Toga se čovjek dobro mora pripaziti. I kažem da je to široko i plodno polje rada prokletoga šejtana i šejtana od džina i ljudi. A to najviše uspijeva u sredinama, u područjima gdje je prošireno neznanje. Gdje je prošireno neznanje. Posebno u ovom našem današnjem vremenu. Jer sahih hadis Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nas obavještava da će pred sudnji dan yurfa'ul ilm, biti podignuto znanje, nestaće znanja među ljudima, to jeste ovoga dinskoga znanja. Wa taksuru zalazil, i da će biti mnogobrojni potresi. Wa yataqarabu zaman, i da će se vrijeme približiti, to jeste skratiti tako da se ljudi čude kako brzo prolaze. وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ, i pojavit će se razni fitneti, velika iskušenja među ljudima. O tome je nas Resulullah s.a.v. obavještava u sahih svom hadisu. Od toga je i mnoštvo neznanja. Mnoštvo neznanja koje se proširilo među ljudima. Druga vrsta širka ili druga vrsta dijela koja izvode čovjeka iz islama jeste da čovjek učini između sebe i Allaha tebareke ve taala posrednika, nekoga za posrednika. I to je bio u stvari širk mušrika, među kojima se pojavio Resulullah Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koji ih je pozivao u Allahu tebareke ve teala vjeru. Allah nam spominje kakav je taj njihov širk bio. I kaže, prenoseći nam to što oni govore i kažu, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mi ih ne obožavamo, govorili su ti mušrici, ne obožavamo te kipove illa, osim samo. Znači da ih obožavaju. Liyuqarribuna ila Allahi zulfa, da nas što više Allahu približe. Kako će vas oni približiti? Kažu, to je drvo i kamen, oni nisu Allahu nikad zgriješili, bezgriješni su, pa ćemo njih moliti da oni Allaha mole. Tako se danas radi sa evlijama, onima koje zovu i za koje kažu da su evlije i dobri. I još ima slučajeva da im turbeta prave još za njihovoga života, još nisu umrli. Dakle, to je to. To je to posredništvo. Danas ćemo čuti u onome što nazivaju mevludima da uče i kažu šefaat ja Rasulallah. Zagovaraj za nas o Allahov poslanić. Može se tražiti šefaat od Allahovog poslanika, ali sam kada je živ među ljudima. Ali on je preselio na ahiret. Više nije među ljudima. Umar radijallahu anhu dolazi i dovodi Abbas ibn Abdul Muttaliba. Ko je on bio? Amidža Resulullah s.a.v. I kaže, za života Allahovog poslanika s.a.v. tražili smo da nam dovu učini da padne kiša. Pa je on tražio i Allah je njegovoj dovi udovoljavao. Istiđabe činio. Odazivao se. A sada kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na ahiret, sada tu dovu čini njegov amidža Abbas. I činio je dovu i Allah te bareke ve taala je dao da padne kiša. Nije Omer radijallahu anhu došao do kabura Resula sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Allahov poslanice, zamoli Allaha da nam spusti kišu ili učini nam šefaat." Ne. To je već ibadet, dovu. Tražiš od njega, moliš ga. A dova je ibadet Allahu tebareke ve teala. Kao što uče isto tako onome što nazivaju mevludima i kažu meded ja Resulallah. Šta znači meded ja Resulallah? Pomozi nam o Allahu poslaniće. Dova, čista dova. Kaže se meded ja Allah. Pomozi nam, spasi nas Allahu. A ne, pomozi nam i spasi nas Allahov poslanić. Lejse leke min al emri šeji, kaže mu Allah tebareke wa ta'ala. Nakon koje bitke? Znate li u sebi nuzulovoga ajeta? Nakon bitke na Uhudu, kada je bio ranjen Resulullah sallallahu alaihi sallam, pa kaže kako će uspjet narod koji je ranio Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Allah mu objavljuje i kaže lejsa leke min al-amri shay. Ti nemaš nikakvog učešća u Allahovoj odredbi. Hoće li uspjet, neće, to nije tvoje. In alejke illa al-balagh, da tebi je dostavljanje samo. Allahu akbar. A kako nakon njegove smrti da se priziva i doziva i moli i od njega traže i tako dalje. Jedna vrsta toga posredništva jeste i ono što se danas čini i shvata među ljudima. A šta je to? Nije klanjao, nije ništa od dina radio za svoga života, a kad umre, onda će se iskupiti i onda će mu proučiti i hatme i tevhide i šta će sve proučiti da bi ga to spasilo ili taj njihov takav postupak. Dakle, to je zavaravanje ljudi i prevara. I to se ne smije i to je najstrožiji haram. Dakle, uzimanje posrednika do Allaha tebareke ve teala među ljudima. Ovdje je jedna napomena. A to je da je dozvoljeno čovjeku reći za njegovog života dovo mi učini. Allahu tebareke ve teala. To nije to, ili to nije ta vrsta posredovanja koja je zabranjena. Jer je Rasulullah s.a.v. rekao Omeru kada je krenuo na umru, sjeti na se u svojoj dobi Omeru. Dakle, živom čovjeku možeš reći koji će učiniti dovu Allahu smiluj se mome bratu, oženi ga, kutariši ga duga, ili šta ima od svojih potreba, da to zatražiš za svoga brata. I to je jedan veliki hajir i dobro, i meleki aminaju na tu dovu, i šta god ti kažeš, oni kažu i njemu isto tako. I njemu isto tako. To je dozvoljeno. Ali kad čovjek umre pa tražiti, onda to je od vrsta širka i onoga što izvodi čovjeka iz vjere. Isto tako, oslanjat se na nekoga. Kaže čovjek, išao sam u ratu preko Igmana. I snijeg, i teškoća, i umor, pao sam s nogu. Kad reko, pomozi mi i spomenu ime jednog čovjeka. Kad kaže, dođe mi, kaže, snaga neka u mene. I ja krenu dalje. Oslanjat se na nekoga. Bio to čovjek, bio to džin, bio to materija, bilo nešto od onoga na što se čovjek može osloniti. To je različito od poduzimanja mjera, činjenja uzroka. Ti učini uzroke, ali nemoj se na te uzroke oslanjati. Na Allaha tebareke ve taala se osloni. Ali učini uzroke, jer Allah tebareke ve taala mu'džize nakon svojih resula ne daje ljudima više. Što znači, neće ti Allah tebareke ve taala dati bez uzroka. Ti učini moguće tebi uzroke. A nakon toga na Allaha tebareke ve taala se iskreno i u potpunosti osloni. Dočim danas su ljudi otišli ili u jednu ili u drugu krajnost. Neki čine uzroke i oslanjaju se na te uzroke, to je pogrešno. A neki ne čine uzroke, a kažu mi se oslanjamo na Allah, nije to to. Sreži belu pa se osloni. Dakle, učini uzrok i osloni se na Allah, tebareke ve taala. Jer Allah je taj koji čini. Treći vid, onaj ko ne smatra nevjernike nevjernicima. Onaj ko ne smatra i ne proglašava nevjernike nevjernicima. Ili sumnja u njihovo nevjerovanje, ili opravdava ono na čemu su oni. Tih primjera danas posebno puno imate. Kažu, sve su to vjernici. Nešto vjeruje, kaže, to je vjernik. Braćo u vjeri i spomene ih po imenu, po njihovoj vjeri, neosobno. Sve to izvodi za Allahove tebareke ve taala vjeri. Sumnjat u nevjerovanje nevjernika. Inna dina inda Allahi al-Islam. Vjera kod Allaha je samo Islam. Wa men yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala min. Ko bude tražio vjeru mimo Islama, falan yuqbala min. Neće biti primljeno. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin. A na ahiretu? Na ahiretu biće od onih koji su propali. Što više vrijeme odmiče, sve više onih koji gaze i koji povlatu idu. Posebno ono što danas vidimo među ljudima, da se u njega poziva, a to je šta? A to je jedinstvo vjera. Jedinstvo vjera. Sve su, kaže, vjere od Allaha objavljene ove, i treba da se zbliže i na kraju da budu jedna vjera i tako dalje. Da zavlada mir u širku i kufru Allahu tebareke ve taala. To, dakle, hoće. Mi kažemo, hoćemo mir. Svjetski, internacionalni mir u tevhidu Allahovom tebareke ve taala. Kako će ljudi ući u džennet? E to hoćemo. Tu se razilazimo. hoće jedno i drugi mir, samo što mi kažemo hoćemo mir u Allahovoj čistoj vjeri, dok drugi kažu hoćemo mir u kufru i širku. Allahu tebareke ve teala. Ili što neki kažu, ne možemo, kažu mi, za one nemuslimane koji vjeruju u Boga, ne možemo reći da nisu vjernici. Ne uzubila. To je totalno neznanje, ako nije kriva predstava o vjeri u potpunosti. Zatim, od stvari koje izvode iz Allahove tebareke ve taala vjere, jeste ubjeđenje da je druga uputa, mimo upute Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, bolja. Ili da je sud i presuda nekoga drugoga bolja i potpunija i mudrija i priličnija za ovo vrijeme i za ovo mjesto i za ove prilike i za ove ljude i tako dalje. Ovdje jedno pojašnjenje. Onaj ko je ubjeđenja, i to ulazi u ovu vrstu kufra Allahu tebareke ve teala, onaj ko je ubjeđenja da su ljudski zakoni, sistemi, ustavi koje su ljudi sebi napisali, da je to bolje od islamskog šerijata. To je jedna vrsta ljudi. Druga vrsta, koji su ubjeđenja da su ti zakoni i ustavi, da su isti, na istoj ravni sa ovim šerijatom. I treća vrsta, oni koji smatraju da je dozvoljeno da čovjek se prema tim zakonima sudi, da mu se propisi uspostavljaju, tako dalje. Sve to od onoga što izvodi iz Allahove tebareke ve teala vjere. Makar u ovom drugom i trećem slučaju čovjek mislio da je sistem islamski, šerijatski, da je bolji, ali time što je dozvolio suđenje po nečemu drugome, time što je to stavio u istu ravan ili bolje od šerijata, toga izvodi iz Allahove tebareke ve teala vjeri. Ili ako smatra da u ovome vremenu, u 20. ili 21. stoljeću, da šerijat nije za ovo vrijeme, da je on bio za ono vrijeme i one prilike i one ljude, ili misli, pogrešno svakako, da je islamski šerijat bio uzrokom nazadovanja muslimana. Pišu to, predaju na univerzitetima orientalisti. Ili je ubjeđenja da je šerijat dobar i u redu, ali u granicama ličnoga i privatnoga, između tebe i onoga što vjeruješ. Ne da se po njemu radi i živi među ljudima i po njemu da se sudi i presuđuje. Dakle, što su govorili, vjera je privatna, lična, tvoja stvar. Ili od ove vrste je isto tako da čovjek misli da ono što je šerijat propisao da je to nedolično, da to nije u redu, makar se radilo o jednom jedinom propisu, da kaže da se ruka odsjeće kradljivcu. Ali ja sve prihvat, kaže, ali on tamo kaže ne može to da prihvati sam. Ti nisi ništa prihvatio. Ti mimo toga ne trebaš ništa prihvati jer ti ne vrijedi ništa. Jer ti ne vrijedi. Jer si optužio onoga koji je to objavio. To se protura među ljudima. Ili kažu, ti propisi takvi nisu za ovo vrijeme. Treba iznaći nešto drugo. Mi smo govorili kako se desilo ubistvo među ljudima za jednu neznatnu novčanicu. Ali nije to za neznatnu novčanicu. Nego to što je dotični osjećao da može posegnuti za tuđim životom. Ovo sve ulazi u to da ovakvim i ovim činom čovjek dozvoljava ono što je Allah tebareke ve taala zabranio po iđmau muslimana. A to je zabranio da se sudi drugačije i da se ljudima presuđuje mimo Allahovog tebareke ve taala šerijata. A svako onaj koji dozvoli, uzmite ovo pravilo dobro da se upamti i da se shvati. Svako ko dozvoli ono što je poznato po ovoj vjeri daruretom nužnosti, dakle nema sumnje u zabranjenost toga, svako ko to dozvoli izlazi iz Allahove tebareke ve taala vjeri. Navešću vam primjer. Ko bi vam došao i rekao zinaluk može, ova ili ona vrsta, ili kaže kamate može, izlazi iz Allahove tebareke ve taala vjeri. Ili kaže alkohol, nazvao ga ovim ili onim imenom. Dakle, to je poznato iz Allahovog tebareke ve taala šerijata, iz njegove vjere daruretom, nužno poznato da je to zabranjeno. Dakle, onaj ko nužno to krši, samim takvim svojim činom izlazi iz Allahove tebareke ve taala vjere. Ili dozvoljava da se može po drugim zakonima suditi, takav jednostavno po iđmau muslimana izlazi iz Allahove tebareke ve taala vjere. I zato ovo i govorimo, da bi čovjek bio svjestan onoga šta se radi oko nas i da bi se čuvao da ne daj Bože ne upadne u nešto od toga. Peta vrsta dijela kojima čovjek izlazi iz islama jeste da zamrzi nešto od onoga sa čime je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, makar radio po tome, da zamrzi nešto od Allahove tebareke ve taala vjere sa kojom je došao Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, makar on radio po tome, ali ako zamrzi to, po riječima uzvišenog Allaha tebareke ve taala, zalike bi annahum kerihu ma anzal Allah, to je zato što su oni prezreli, što mrze ono što je Allah objavio ili nešto od onoga što je Allah objavio. Fa ahbata Allahu a'malahum, pa je Allah poništio njihova djela. Kako ćeš nešto od vjere mrziti? Ali to se upravo danas često servira ljudima. Nismo mi to naučili od naših starih, nismo mi to među sobom uobičajili, ne može to tako, ne valja to tako. Izlazi iz svoje vjere, makar klanjao, postio i mislio da je musliman. I ko misli da je drugačije, neka otvori Allahov kitab, Kur'an i Kerim, jer on je za žive, nije za mrtve. Neka otvori sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, neka pita ulemu koji su već preselili, ne ožive. Zašto ne žive? Jer za živog, dok god je živ, bojat se iskušenja. Na nama je da prenosimo, jer mrtvi ne mogu prenositi. Ne mogu govoriti, mrtva usta ne govori. Ali kako će pitati one koji su preselili prvu poznatu i priznatu islamsku dokazanu ulemu? Šta su o tome govorili ashabi, šta su tabini, šta su tabi i tabini? Šta su govorili islamski učenjaci kroz istoriju islama? Ne učenjaci vlasti, neučenjaci kojima je dat položaj, pa onda prema tome na neki način udovoljavali tome položaju i nekim privilegijama i tako dalje. Dakle, ovo se vrlo lako da saznati i provjeriti. Šesta vrsta, onaj ko se izigrava sa nečim od Allahove tebareke ve taala vjere. I ovo je prisutno i ovo je vrlo opasno. Ili se izigrava sa nagradom za neko djelo u vjeri. Ili se izigrava sa nekom kaznom kojom je zapriječeno za neko djelo i tako dalje. Bez obzira da li se ovdje radilo o čovjeku koji je to rekao u zbilji, ozbiljno, iz ubjeđenja, ili u šali, stvar je ista. Dokaz za to su kuranske riječi: "Wala in sa'altahum", a ako ih upitaš, "Layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab", reći će ti: "Mi smo se samo igrali i zabavljali." Kul, reci im, Allahu poslaniće, "E billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehzi'un", zar ćete se Allahom, njegovim ajetima i njegovim resulom izigravati? "La ta'taziru", nemojte se pravdati, "kad kefartum ba'de imanikum", nakon što ste bili vjernici, postali ste nevjernici. Smijavanje s nečim. Bez obzira o čemu se radilo od Allahove tebareke ve taala vjeri. Jer to je izigravanje sa onim koji je to uspostavio, koji je to propisao. I to je u skladu sa onim hadisom gdje se kaže: nekada čovjek progovori riječ kojoj ne pridaje važnost, a njom bude bačen toliko i toliko u džehennemsku vatru, džehennemsku provaru. Slično ovoj vrsti koju smo sada spomenuli malo prije, a to je izigravanje i smijavanje ili na bilo koji način podcjenjivanje Allahove tebareke ve taala vjere, tome je blisko psovanje Allahove tebareke ve taala vjere, psovanje Allaha tebareke ve taala, psovanje Resula sallallahu alejhi ve sellem, psovanje svetinja ove vjere. To izvodi iz vjere. Zašto? Šta je dokaz za to? U osnovi je vjera da se veliča Allah tebareke ve taala, da se veliča uzvišeni Allah tebareke ve taala, da se krajnje voli i da mu se krajnje bude ponizno i da se osjeća strahopoštovanje prema njemu, a samim tim i svemu onome što je propisao od ove vjere. Psovanje nečega od ove vjere je u potpunoj suprotnosti sa ovim ciljem sa kojim je došla ova vjera, a to je ibadet Allahu tebareke ve taala. I samim tim psovanje nečega od ovih svetinja izvodi automatski čovjeka iz vjere. Bez obzira da li to čovjek radio sa ubjeđenjem ili to radio kroz ismijavanje ili igru i zabavu, ili to radio u nekom vidu srdžbe i tako dalje, to ga izvodi iz Allahove tebareke ve taala vjere. Od toga je psovanje Isa alejhi selam, što kažu Isusa. Psuje Isusa da bi drugima naudio. Sebi ćeš nauditi. To je Allahov poslanik. Ko uznevjeruje Allah ili njegove poslanike ili nekog od Allahovih poslanika, takav je na jasnoj zabludi. A to je od vrsta nevjerovanja. Psovanje nečega od vjerskih svetinja. I na to treba dobro obratiti pažnju i dobro upozoriti ljude. Sedma vrsta koja izvodi čovjeka iz vjere jeste sihr. Jeste čaranje, jeste pravljenje sihra. Od vrsta sihra jeste da se napravi ili učini da neko nekoga zavoli ili da neko nekoga zamrzi. Ima slučajeva gdje dođu onima koji prave te sihrove tim nevjernicima i kažu da žena zavoli čovjeka ili čovjek ženu da zavoli, to je isto sihr. Ili da ih rastavi, to je isto sihr. I to je od jasnih vidova kufra, nevjerovanja Allahu tebareke ve teala, makar dotična osoba mislila da vjeruje, makar klanjala i makar postila. Ništa joj to neće koristiti. Jer je došla sa onim što to ruši. Napraviš kuću, a onda dođeš pa je srušiš. Opleteš nešto, a onda uzmeš pa to isporiš do kraja. Kao da ništa nije ni rađen. To je primjer toga širka i kufra i to je primjer ovih stvari koje izvode iz Allahove tebareke ve teala vjeri. Onaj ko to čini, to jeste onaj ko pravi sihr, na bilo koji način kako se on pravi, da nas Allah toga sačuva, ili ko traži da se pravi, ko je zadovoljan s time, kufr je počinio Allahu tebareke ve teala. Makar klanjao, postio i mislio da je musliman, nevjernik je bez ikakve sumnje. Jer se sihr pravi u saradnji sa prokletim šeitanom. A mi ćemo inšallah sada u sljedećem, u osmom vidu nevjerovanja spomenuti da je saradnja sa nevjernicima veliki vid kufra. Allah tebareke ve teala kada nam opisuje i govori o sihru kaže: وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, i nikoga nisu poučavali, hatta yaqula, dok nisu rekli, innama nahnu fitnetun, mi smo vam iskušenje, fela tekfur, pa nemoj da kufr učiniš. Što znači nemoj da činiš sihr, ili drugim riječima nemoj da činiš kufr. To je jedno na mjesto drugoga. I sihr ne može učiniti osim kafir, osim nevjernik. Neće mu pod za rukom. Jer da bi neko sihr učinio, mora uraditi nešto što ga izvodi iz vjere. I meni su ljudi govorili, dakle, šta konkretno rade, nešto da uradi od dijela, od činova koji ga izvedu iz vjere neuzubila. Dakle, činova u koje ni najmanje sumnje nema da su kufri, to veliki vid kufra. Allahu tebareke ve teala. Dakle, nakon što učini nešto što od njega taj šeitan traži, onda će mu taj šeitan udovoljiti i ako opet uspije sihr. Jer ne može uspjeti ako opet Allah kaderom to nije odredio. Dakle, i pored jačine toga sihra, da rastavlja čovjeka od žene, ono što je Allah u fitri spojio, uspijeva rastaviti. Pored te jačine toga sihra, opet on ne izlazi iz Allahovoga kadera, iz onoga što je Allah tebareke ve teala odredio. A onaj ko bude tim musibetom zadešen, kome se to desi, dakle pogođen tim sihirom, na njemu je da Allahu tebareke ve teala se obrati, da se liječi šerijetskim načinom, to jeste učenjem sura iz Kur'ana, ajeta koji govore o liječenju, dovama iz sunneta Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, na šerijatski način. Osmi vid nevjerovanja jeste pomaganje mušrika i nevjernika i njihovo podržavanje protiv muslimana. Pomaganje mušrika i nevjernika i njihovo podržavanje protiv muslimana. Kaže Allah tebareke ve teala: وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, kojim se okrene od vas, on je njihov. To jeste njima pripada, on je kao i oni. Jer imena kod Allaha tebareke ve teala sama po sebi, bez vjerovanja i rada i djelovanja ne vrijede. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, Allah neće uputiti narod koji nepravdu čini. I kaže u drugom ajetu: u suri Ali Imran: La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. I ne uzimaju vjernici nevjernike za svoje prisne prijatelje. A od tih vrsta prijateljevanja jeste da se međusobno potpomažu sa nevjernicima protiv muslimana, da uhode za nevjernike muslimane, da dostavljaju nevjernicima vijesti o muslimanima i njihove tajne, kako bi dotični nevjernici naudili muslimanima. To je sve od vrsta nevjerovanja, neuzubila. Ili u današnjem smislu, ako se nevjernicima dadnu vojne baze da instališu svoje oružje, da dovoze svoje avione u borbi protiv muslimana, ako im se dadne mogućnost prisluškivanja da mogu dobiti informacije muslimana i znati kako da ih najbolji za njih ili najbolniji način za muslimane da ih napadnu i da im štetu nanesu, dakle uspostavljanje satelita, znali za to ljudi ili ne znali, Allah tebareke ve taala to zna i prati. Allah tebareke ve taala to zna i to prati. Ili saradnja sa zemljom koja je u ratu ili sa narodom koji je u rat protiv muslimana. U ovome dotičnom, dakle, slučaju saradnja sa Izraelom, bilo da im se izvozi nafta, bilo da se sa njima trguje i tako dalje, to je dakle od vrsta isto tako potpomaganja sa nevjernicima protiv muslimana, i to je vrlo, vrlo jasno. Ili da se daju sredstva nevjernicima u njihove banke i onda na kraju da se bude, recimo, navodno pobožan, da se ne uzmu te kamate. U osnovi nije se smjelo dati u njihove banke, a o kamatama nećemo i da govorimo. Dakle, jednostavno nije se smjelo dati to u njihove banke, jer to se radi o milijardama sredstava koje se koriste za otvaranje barova, za javne kuće, za kockarnice, za oružje protiv muslimana, za bilo šta, ali nije u službi muslimana. Bilo ko da to radi, na njega se to odnosi. Dakle, niko ovdje nema garanciju među ljudima da kaže, e taj ako uradi, on može to uraditi. Ovo su stvari opšte prirode, dakle, odnose se na sve. I nikome ne daje pravo njegovo porijeklo, njegova bliskost sa nekim ili njegov boravak na određenom mjestu, nikome ne daje pravo da može kršiti propise ove vjere. Nama je poznato da je Ebu Leheb proklet, a bio je od Kurejša. A Bilal al-Habeši obavijestio ga je Resulullah s.a.v. da je čuo njegove korake u džennetu. Pa pogledajte onoga, a pogledajte onoga. Onaj došao iz Abesinije, crnac, bio rob. Resulullah s.a.v. ga obavještava za života da će biti džennetlija. Ona iz Kurejša, iz Mekke, pa proklet. I uči se to prokletstvo do sudnjega dana. Dakle, o kome god da se radi. Deveta vrsta je onaj ko smatra da ima pravo i mogućnost da izađe iz okvira ovoga šarijata. Da se ovaj šarijat na njega ne odnosi. Ne mora postiti on. Nema više obaveze posta. Nema više obaveza namaza. Postao evlija, dosegao određeni stepen, kažemo jesi, ali u džehennemu, ne uzubila. Jer Resulullah ali sad sam je zadužen i ibadetom sve do svoje smrti. Va'bud rabbeke hata yatiyaka al-yaqin. Ibadet čini gospodaru svome sve do smrti. To znači šta? To znači da takav sebe uzdiže iznad Resulullah s.a.v. I kad takve pitamo sekte i takve grupacije, oni kažu, Allahov poslanik je uzimao preko posrednika, preko meleka Džibrila, kaže, mi direktno uzimamo iz Levhi Mahfuza. Ne uzubila. Da Allah sačuva toga velikoga dalaleta i toga džahilijeta. To opravdavaju u nekim sektama i nekim ubjeđenjima činjenicom da je Hadir, kako se kaže u hadisu Resula sallallahu alejhi ve sellem, a ne spominje se po imenu u Kur'anu, ali se ovaj događaj spominje u suri koja? U suri Al-Kahf. Spominju to i navode kao sebi dokaz i kažu kako je Hidr ili Hadir, kako je on mogao izaći iz šerijata Musa alejhi selam. Zašto? Jer je ubio dijete, jer je provrtio onu lađu, jer je zazidao zid, a trebao ga je pustiti da padne kao kazna onima koji nisu ugostili, tako dalje. Dakle, u te tri stvari izašao iz šerijata Musa alejhi selam i rekao mu, ti se ne možeš na tim strpiti, to jeste ti si takav i da hoćeš ne možeš se strpiti na tome. Zašto? Jer to je šerijat, to je zakon Allahov takav, moraš se tome suprotstaviti. Ali Hadir je imao jednu posebnost, a to je da ga je Allah tome naučio. Allah ga je tome naučio i objavio je Musa'u da će naći jednoga Allahovoga roba kojeg je Allah poučio onome čemu nije poučio Musa. Ako vi imate u kitabu dokaz da ima neko danas, mi ćemo ga prihvatiti, doći toga dokaza nema, jer Allahovi ajeti su jasni, oni se čuvaju i pamte, čuvaju u knjizi, a pamte u prsima. Dakle, jasni su Allahovi ajeti i nema toga ko može izaći iz šerijata, iz zakona Resulullah Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Allah tebareke ve taala kaže: "Omen yebtagi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Ko bude tražio vjeru mimo islama, što uključuje i vjerovanje i šerijat, falan yuqbala min, neće mu biti prihvaćeno, i ne samo to, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, a na ahiretu on je od onih koji su propali, od džehennemlije. Ko bude tražio drugi šerijat mimo ovoga, drugi zakon mimo ovoga, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, wallahi law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Tako mi Allaha, da je Musa živ, ništa drugo ne bi mogao raditi osim da me slijedi. Kad je vidio kod Omera radijallahu anhu listove te vrata. Isa alejhi selam kad se ponovo vrati na zemlju, sudit će po ovome šerijetu. S tim što će neke propise, što je obaviješteno, što će doći sa par propisa koji su novi, a koji su to? Ubit će svinju, slomiti krst i ukinuti će džiziju. To je dakle novo što će uraditi. Zapravo nije za nas novo, jer smo već o tome obaviješteni, to je nagoviješteno da će se desiti u vrijeme Isa alejhi selam. Inače šerijat ostaje do sudnjega dana i nema novog poslanika koji će se pojaviti do sudnjega dana. I deseta vrsta, to je okretanje od Allahove vjere. Šta znači okretanje od Allahove vjere? Nezainteresovanost, neučenje Allahove vjere, nerad po Allahovoj vjeri, gaflet, musliman po imenu, ono što kažem. Možemo reći, ovo su djela koja čine čovjeka da nije musliman. Ne mora biti da izvode iz islama. Možda nije ni bio u islamu, osim ono što se rodio od majke, onako kako je rođen, u čistoj fitri, pa nema grijeha. A inače, da je prihvatio, možda nikad nije ni prihvatio da ga uzvjeruje. Dakle, ono što čini čovjeka nemuslimanom, nevjernikom, to je od tih stvari. Dokaz za ovo jesu kuranske riječi: وَمَنْ أَظْلَمُ, a ko je nepravedniji, مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, od onoga koji bude opomenut ajetima svoga gospodara, summa a'rada anha, a zatim se on okrene od njih. Inna minal mujrimina muntaqimun, mi ćemo se zločincima osvetiti, kaže Allah. Mi ćemo zločince kazniti. Nazivaj zločincima i garantuje im i obećava im da će takve kazniti. Zašto se ovo ne govori ljudima, kažem sad na kraju ili na početku? Zašto se ovo ne govori ljudima? Zašto se ovo ne objašnjava ljudima? Zašto se boji ljudi više nego Allaha? Zašto se ustručava što će neko reći, vi ljude prepadate? Pa bolje je da vas prepadnemo na dunjaluku pa da budete kako treba, nego na ahiretu kad vam bude kasno, gotovo je onda. Nema više tamo šta. Nema više prilike da se radi i zaradi. Danas je rad, a nema naplaćivanja, a sutra je ono što je ko zaradio, ili nagrada ili kazna, a nema više rada. To je to. I zato smo dužni ove stvari dobro shvatiti, prihvatiti i na druge prenijeti. I dobro se zapitati koliko smo mi odgovorni među svojima u krugu ljudi sa kojima dolazimo u kontakt i u čijem krugu mi radimo i djelujemo. Koliko smo učinili, a koliko nismo. Koliko smo ozbiljno shvatili Allahove ajete. Koliko se družimo sa Kur'anom. Koliko ga učivo, koliko sunnet Resula sallallahu alejhi ve sellem poznajem, koliko smo u gafletu, u nemaru od ovoga, pa su nas zabavili dunjalučki problemi, pa smo se zabavili ovim svijetom prolaznim, ne misleći često o ahiret. Molim Allah tebareke ve teala da nam pomogne, da nam se smiluje, da nas učini od onih koji shvataju, prihvataju i slijedi ono što je najbolje. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.